Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед другі. Міхал Клеафас Агінскі. Кожны з вас чуў незабыўную, узнёслую і напоўненую светлай тугой мелодыю паланеза развітання з айчыны. Яго звычайна называюць проста паланезам Агінскага. Кампазітар, які напісаў гэты сусветна вядомы твор, паходзіў з роду, што даў Літве Беларусі шмат выдатных людзей, дзяржаўных дзеячаў, ваяводаў, пісьменнікаў і кампазітараў. Самым знакамітым наканавана было стаць графу Міхалу Клеафасу Агінскаму, дыпламату, палітыку, паўстанцкаму правадыру і таленавітаму творцу. Агінскі ўжо ў юнацтве быў абраны дэпутатам Сойму, праславіўся як дыпламат, а ў 28 гадоў заняў адну з найвышэйшых дзяржаўных пасадаў. Яго прызначылі пад скарбіем, міністрам фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Падчас паўстання Касцюшкі малады падскарбі адмовіўся ад пасады і ахвяраваў 120 тысяч рублёў на конны полк змагароў за волю. На ўласныя грошы ён стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў і шабляў. Родавы герб на сваёй пячатцы Агінскі замяніў на дэвіз «Воля, вернасць, незалежнасць». Міхал Клеафас быў не толькі таленавітым камандзірам. Ён напісаў «Марш паўстанцаў 1794 года», што співалі ваяры на ўсім абшары княства. Паўстанцы Агінскага разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожыным, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Данабургам Двінскам. Міхала Клеафаса штораз бачылі у самой гушчыні бою. Некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, Агінскі мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Вярнуўшыся на радзіму, былы кампазітар пасяліўся ў маёнтку Залесся пад Смаргонню. Агінскі ператварыў яго ў культурную сталіцу краю. Сучаснікі параўноўвалі Залесся са сталіцай старажытнай Грэцыі, дзе квітнела мастацтва, і захоплена называлі маёнтак графа Міхала паўночнымі Афінамі. У палацы Агінскага часта бывалі кампазітары, пісьменнікі і мастакі, прафесары Віленскага універсітэта. У вольны час госці блукалі па вялікім прыгожым парку з аранжарэямі і мудрагелістымі альтанкамі. Ганаровае месца ў парку займаў валун, пастаўлены ў памяць пра баявых пабрацімаў гаспадара касцюшкаўцаў. Гэты гістарычны камень захаваўся да сёння. Міхал Клеафас меў даўнія сувязі з Адамам Міцкевічам, Тамасом Занам, Александрам Ходзькам ды іншымі сябрамі патрыятычных таварыстаў, філаматаў і філарэтаў, пра якія ў нашай кнізе пойдзе гаворка далей. Улюбёным заняткам гаспадара Залесся была музыка. У той час паланезамі, мазуркамі, вальсамі і мінуэтамі Агінскага часта распачыналіся балі па ўсёй Европе. Ягонымі творамі захапляліся еўрапейскія кампазітары Йозеф Гайдан і Вольфганг Амадэй Моцарт. Водгукі мелодыі Агінскага гучаць у творах Ферэнца Ліста і Роберта Шумана. Уплыў музыкі нашага суайчынніка зведалі польскі кампазітар Фредэрык Шапен і расейскі Пётр Чайковскі. У Залесі быў напісаны і самы знаны паланез Міхала Клеафаса, які сёння можна пачуць у канцэртных залах Варшавы і Парыжа, Берліна і Прагі, Вены і Венецыі. Па ўсёй Европе часта граюць паланез Агінскага вулічныя музыкі. Міхал Клеафас быў знаёмы з царом Александрам I і французскім імператарам Напалеонам. З іх дапамогаю граф-патрыёт спадзяваўся вярнуць айчыне незалежнасць, але гэтыя намеры не спраўдзіліся. Праект аднаўлення Вялікага княства Літоўскага, складзены Агінскім разам з аднадумцамі, застаўся няздзейсненым. Супраць яго выступіла расейскае дваранства, а неўзабаве пачалася вайна 1812 года. Пазней Агінскі вырашыў назаўсёды пакінуць родныя мясціны. Ён не хацеў жыць у паняволеным краі. У Вільні ды па ўсім былым вялікім княстве жандары арыштоўвалі сяброў Міхала Клеафаса. Небяспека навісла і над самім гаспадаром Залесся. Якраз у той трывожны час і быў створаны шчымлівы паланэс развітання з айчынай, дзе адлюстраваліся надзеі і смутак аўтара. Паданне апавядае, што ў свой апошні дзень у паўночных Афінах Міхал Клеафас сеў за фартэпіяна і напісаў на закапаным слязьмі нотным аркушы музыку, якая зрабіла яго на імя неўміручым. Потым ускочыў у карету і толькі калі ад'ехаў ужо вельмі далёка, спахапіўся, што забыў ноты. Але цудоўная мелодыя ўжо ніколі не пакідала кампазітара. Апошнія гады Агінскі самотна жыў у італьянскім горадзе Фларэнцыя. Ён перагортваў ва ўспамінах старонкі свайго жыцця і пісаў мемуары. Фларэнтыйцы пахавалі сына Літвы Беларусі ў храме Санта-Кроча, побач з вучоным Галілео Галілеем, мастаком Мікеланджэла Буонаротці і кампазітарам Джоакіна Расіні. Сёння на фларэнтыйскіх вуліцах падарожнік з Беларусі можа адшукаць дом, дзе завяршыліся зямныя шляхі Міхала Клеафаса Агінскага. Там усталяваная мемарыяльная дошка з надпісам на беларускай і італьянскай мовах. Копія гэтай дошкі на будынку музычнай вучэльні імя Агінскага ў недалёкім ад Залесся горадзе Маладэчні. Каля вучэльні вас сустрэне бронзавы Міхал Клеафас. Побач з помнікам палітыку, ваяру і кампазітару у душы нязменна пачынае гучаць яго непаўторны паланэс. Паўночныя Афіны ў наш час адноўленыя і сустракаюць тысячы турыстаў з розных краін. У землякоў Агінскага і гасцей Залесся папулярныя балі, што адбываюцца ў маёнтку некалькі разоў на год. Там можна даведацца пра бальны этыкет, навучыцца выконваць танцы эпохі Міхала Клеафаса, паспаборнічаць у конкурсах масак і дабрачынных аўкцыёнах. Балі ладзяцца таксама для юных дам і кавалераў. Магчыма, іх удзельнікамі некалі станеце і вы.